І знов побачу я сяліби, де лети перші я прийшли. Там стіни мохом поросли, веселка я дливали шиби. Стало мне так сумно, сумно в тишине. Я в сад пошел, там глухо тихо, все травою поросло. Мацовывайся древо, як монумент живий уставай, і к небу надпись подымай, і к небу надпись Вероніка. Сходить день на чей, тим ім'я мило і вище. Нема того, що раніше було, нема того, що раніше. Oh,